Daha önceki programlarda da belirli bir maddeyi çok işlediydik. Dil bozulursa din bozulur. Evet. Dindeki bir sözcük kendi öz anlamından, dindeki yerinden çıkarılıp başka anlamlara çekildiği zaman dinin o umdesi de o şeyde bozulur gider. Din işte bir takım hurafalere artık zemin hazırlar. Evet. Yozlaşır kısacası. Evet. Bizim şu andaki Müslümanların cin algısı, şeytan algısı, melek algısı, Cebrail algısı, iblis algısı hiçbir zaman Arap dilindeki sözcüklerle ve Kur'an'daki anlamıyla ve bağlamıyla ilgili konumda değil. Onun için Kur'an'da da, Kur'an ayetlerinde de cin sözcüğüyle çok muhatap olacağımız için Kur'an'ın İslam ilkeleri dediğimiz hikmetlere girmezden evvel bu konuları da izleyicilerimizle paylaşalım. Arap dilindeki cin nedir? Kur'an'daki anlamı ve bağlamı nedir? Ve ondan sonra da olayları anlatırken, konuları anlatırken izleyicilerimizin de bu konuyu bilirliğini kabul ederek mesele devam etmemiz gerekecek. Şimdi cin ne demektir? Şimdi önce cini gerçeğini tanıtmaktan önce bugünkü toplumdaki cin algısı nedir? Onu bir belirlememiz lazım. Toplumdaki cin algısı. Evet. Evet. Bugünkü şeyde cin algısı nedir? Onu. Halk kültüründe cin dediğin zaman insan gibi yiyip içen, üreyen, inanan, bazen ehil insanlarca işçi gibi çalıştırılan, olağanüstü güç ve bilgilere sahip, insanları çarpan, istediklerine zarar veren, erdirici yüksek değerler ilham eden, gizli destekli güç, görünmeyen yaratık. Görünmüyor, evet. Evet, bu tanım... Bu halk öyle biliyor. Şimdi... Normal olarak halk kültüründeki, folklordaki anlamı. Evet. Bu anlamı izleyicilerimiz tüm ansiklopedilerden bunun gibi birebir tarifini bulurlar. Evet. Tekrar ederim. İnsan gibi yiyip içiyor, İçen, ürüyor, inanıyor veyahut da inanmıyor. Yani inanç şeyi de var, evet. Akıllı. Ehil insanlarca işçi gibi çalıştırılıyor. Bazıları bu insanları kontrol altına alıyor, getirttiriyor, götürttürüyor, hastaları iyileştiriyor, gayıptan bir şeyler yaptırttırıyor vesaire, değil mi? Olağanüstü güç ve bilgilere sahip, insanları çarpıyor, bazen de cezalandırıyor, zarar da verdiriliyor. Erdirici yüksek değerler ilham eden gizli destekçi güç, görünmeyen yaratık. Evet. Şimdi kültürde, halk kültüründe cin algısı bu. Böyle. Şimdi geçmişe baktığımız zaman bu sadece İslam'dan sonraki toplumlarda değil. Bu İslam öncesinden de kalma bir inanç. Ve bu inanç bu şekilde insanlara, toplumdan topluma, kültürden kültüre devam edip giden bir şey. Şimdi biz bunun sözcüğünün aslını ve kökünü Kur'an'dan ve Arap dilinden öğreneceğiz. Cin sözcüğü Türkçemizde yabancı bir sözcük, Arapça bir sözcük. Kökü Arapça. Böyle cin sözcüğünün yerini tutan belki Türkçe'de bir sözcük olabilir. Yani geçmişten, ta bundan binlerce sene evvelden beri belki bir şey vardır ama onu ben bilmiyorum. Olabilir. Olabilir. Ama belki de o unutuldu. Bunun Arapçası yerleşti kaldı. O öyle de olabilir. O nedenle ama her toplumda bu var. Araplarda da bu sözcüğün ilk icadında yani bazılarından karanlık vadilerde oranın hakim cinni var derlermiş. Yöneticisi. Korkudum. Şimdi öyle karanlıklarda da vehim yaratıkları olur ya yani. Evet. O tip şeyler. Yani o korkar, seni asar, sakın oradan geçme, çarpar vesaire gibi falan. Bu tip şeyler Arap dilinde de biliniyor. Ama Kur'an'daki anlamıyla, Kur'an'daki yeriyle biz bu sözcüğü şöyle güzelce paylaşalım ve doğru dürüst anlayalım. İnşallah. Onu çok şimdi cin lazım. Sözcüğü evet. C, N, N. İki tane N olmak üzere böyle bir kökten türeme. Bunun anlamı bir şeyi duyulardan saklamak demek. Duyulardan saklama. Duyulardan saklama demek. Evet. Cin sözcüğünün esas anlamı bu. Bunu Araplar genellikle gece çok karanlık olduğu zaman, karanlık çöker, hiçbir şey gözükmez olduğu zaman cennehul leylu derler. Onu gece sakladı derler. Yani örttü. Karanlık o kadar bastırdı ki hiçbir şey gözükmez oldu, görmez oldum, duymaz oldum gibi kullanılır. Şimdi bu kullanım da bu anlamıyla, fiil haliyle Kur'an'da Enam suresinin 76. ayetinde bunu görürüz. Orada İbrahim peygamberin bir şeyi vardır, tefekkürünü anlatan paragraf var. Hani önce yıldızları görür, ayı görür, görür ya. Evet. İşte o zaman orada Berema cennet diye bahseder. Ne zamanki karanlık çöktü, hiçbir şey gözükmez oldu yerde. Sadece gökteki yıldızlar gözüktü falan diye. Bu olayın gece tefekkürünü anlatırken bu fiili cennet haliyle dediğim gibi Enam suresinin 76. ayetinde fiil haliyle görürüz. Evet. Şimdi Türkçemizde de bu sözcüğün kullanıldığı bir takım, yani Türkçemize de yerleşmiş kelimeler var. Bundan türevleri vardır. Mesela cennet sözcüğü hem Arapçada hem Türkçede toprağı ağaç yapraklarıyla saklanmış yer demek. Gizlenmiş. Toprağı saklanmış, gölgelenmiş, toprağı görünmeyen yer demek. Cennetin esas anlamı bu. Tasvir ediyorum. Yani biz cennet deyince sadece Allah'ın ahirette vaat ettiği yer olarak hani algılamayalım yani. Kur'an'da bu bağlamda ayetler var. İleride belki Adem'in cenneti diye bir konu edeceğiz. Adem'in dünyada bahçelik bir yerde yaşadığını, yaratıldığını, orada büyüdüğünü falan, öbür cennetle alakasının olmadığını dünyada anlatırken burada evet. Onları da detaylı vereceğiz. Şimdi bir de cinnet sözcüğü vardır. Türkçe'de hani evet. Cinnet geçirdi denir. Delirmek. Yani delirmek olarak. Aklı fikri saklanmak. Bunun da esas anlamı cinnet dediğin zaman sağduyusu saklanmış demek. Yani sağduyusunu göremiyoruz. Delirmiş anlamı bu. Cenin sözcüğü vardır. Cenin, evet. Ana rahminde. Ha, ana rahminde, ana karnı saklandı. Yani şekli, şemali, neydir, ne değildir anlatabildim mi? Gözükmüyor. Yani, görünmüyor. Ana rahminde var. Bebek orada var ama bir varlık var da biz göremiyoruz. Yani burada da ne demek oluyor cenin? Evet. Görmediğimiz bir varlık. Varlığını biliyoruz, hissediyoruz ama kendisini görmüyoruz. Tıbbi bir terim olarak yerleşmiş bu zaten. Hayır, tıbbi değil, doğal yani. Tabii. Sadece tıp de değil. Yani, yani terim insanlar olarak da bunu şey yapıyoruz. Istiyorum. Evet. Bir de Türkçe'de kullanılmıyor da Arapların çok kullandığı cünnet vardır. Cünnet de kalkan demek. Savaştaki kalkan. Savaş kalkanının adı Arapça'da cünnettir. O da kalkanı tuttuğu zaman karşıdan ok mızrak atacak adamı göremiyor ya, adamı saklıyor ya. Burada da adamı saklayan şey demek. Evet. Hepsinin kökü olan aynı mı? Hepsi kökü aynı. Bunun anlamı özetleyecek olursak anlamının tek şeyi var. Beş duyuyla göremiyoruz. Kalkan olmuş, arkasını göremiyoruz. Ana rahminin içerisini dış duvarlardan dolayı hani göremiyoruz. Adama bakıyoruz. Aklını, fikrini, sağ duyusunu hani göremiyoruz. Bir de şeye bakıyoruz. Güneş gözükmüyor ağaçlardan. Yerdeki toprak gözükmüyor. Buraya da cennet. Hani, cennet diyoruz. Evet, o tabirleri şimdi, geçiyor. Enteresan. Bunların hepsi aynı kökten. Yani şimdi sözcüklere baktığımız zaman cin sözcüğü de bunlardan biri. Evet. Demin cin sözcüğünü halk kültüründeki şekliyle tanıtmıştım, tanımını vermiştim. Evet. Şimdi cin sözcüğünün lügatlardaki esas anlamını söylüyorum. Eski, yeni, bütün lügatların hepsinde insanın beş duyusuyla kavrayamadığı, algılanamayan ama somut veya soyut, varlığı kesin olan güç demek. Varlığı kesin. Varlığı kesin, varlığını inkar edemiyorsun. Ama bu soyut da olabilir, somut da olabilir. Biraz sonra bu soyutuna, somutuna da ben hani değineceğim. Ama beş duyuyla normal olarak, kesin olarak bu şudur diyemiyorsun. Net olarak karar veremiyorsun. Cinin esas anlamı bu. Lügatlarda. Lügat şey bu. Şimdi öyleyse biz bunu şöylece söyleyelim. Beş duyuyla göremediğimiz soyut ya da somut varlık. Öyle tarif edelim. Evet. Beş duyuyla göremediğimiz. Şimdi beş duyuyla göremiyoruz. Şimdi bunu anlatırken şunu da ifade edeyim. Soyut ya da somut dedim. Şimdi somut dediğimiz zaman, bak somut dediğimiz zaman bunu aslında beş duyuyla görmemiz gerekmez mi? Öyle olması lazım. Somut deyince öyle oldu. Görünmesi gerekir. Ama önünde bir kalkan olursa, bir kamuflaj olursa göremiyoruz. Deminki hani kalkan sözcüğünde cünnet olduğu gibi. Cünnette o değil mi? Cünnette olduğu gibi. Yani kalkanı değil mi? Şimdi ana rahminde bebek var. Ananın karnı büyümüş. Bebek var ama göremiyoruz. Bebeği göremiyoruz. Bu da somut bir varlık. Tamam. Somut bunlar. Evet. Soyut olarak da? Şimdi soyut olarak da geldiğimiz zaman burada şunu belirteyim. Enerjik varlıklar. Elektrik. Elektrik akımı. Manyetizma, dalga, şua. Anlatabildim mi? Şua. Şualar. Bütün bunların hepsi dediğim manyetik dalgalar, röntgen ışınlarından tut vesaire. Bunlar hep şey yapabilirsin. Yeri gelmiş. Şimdi mikroskopla görüyorsun ama mikroskopsuz göremediğin zaman mikroplar var. Küçük şeyler. Anlatabildim mi? Evet. Bakteriler, virüsler. Şimdi bunların hepsi bir de kendini örtmüş, saklamış insanlar, kimliği vesairesini, adını değiştirmiş. Kim olduğunu bilmiyorsun. Adam karşında bir adam ama kim olduğunu bilmiyorsun. Tanımıyoruz yani. Tanımıyoruz. Şimdi bu da bu kapsama girer mi? Girer. Girer. Soyut, evet. Şimdi somut bu da somuta girer. Somut şimdi. Tamam. Bunların hep şimdi Kur'an'da bunların ne olur, ne değildir bunları hep göreceğiz. Kur'an'daki yerine bakalım diyoruz. Şimdi Kur'an'daki bunun şeklini bunları bileceğiz, bunları göreceğiz. Şimdi tabii her şey zıttıyla daha iyi anlaşılır diyoruz ya. Evet. Bir de bu konuyu iyi anlamamız için. Bunun zıttı zaten, nedir? Cinnin zıttı insandır. Zıttı insan. İnsandır. İnsi cin deniyor. Onun evet, gibi. Şimdi insanı öğrenirsek cinliği öğreniriz. Çünkü insanı biliyoruz. İnsanı biliyor muyuzdur bakalım. Bir de biliyor muyuz? Şimdi insan ne demek? İnsan zor bir tarif bana göre. Evet. Evet. Şimdi İnsan, evet. Sözcük anlamı. Şimdi biz baktığımız zaman... Nisyandan geliyor falan diyorlar da. Nisyan. Mantıktaki unutma. Tarifi vardır. Hani bir şey vardır. Düşünen hayvan. Onun bir şeyi vardır. Dik duran, doğuştan gülen falan gibi mantıkta. Çok mantıklı eski, izahlar var. Konuşan ilkel hayvan. İlkel mantıkta diyeyim. Hatta yenisinde değil yani. Evet. İlkel mantıkta. Böyle insanın kendine öyle bir tanımı vardır yani. Evet. Uzun boylu, dik duran, doğuştan gülen falan tabiriyle. Daha sonradan düşünen. Düşünen hayvan. Olarak en son orada kalıyor. Konuşan hayvan, sonra düşünen hayvan. Şimdi o değil yani. Şimdi insan sözcüğünün de kökü birkaç anlamdan geldiği söylenebiliyor da esas ana anlamı ins sözcüğünden gelir. Bunun anlamı da beş duyuyla hissedilebilen, bilinen, görünen, tanıdık, ilişki kurulabilen, kaybolmayan, sürekli ortada duran varlık demek. Siz, ben, arkadaşlarımız, evet. Görevli arkadaşlarımız her şeyimiz gibi. Neyse, gizlimiz, kapaklımız yoksa. Evet. Eğer ki, yani bir kimlik gizlemesi bile olsa bu tanıma girmiyor, ins sınıfına, cin sınıfına giriyor. Kimlik gizlemesi evet. olursa. Kimlik gizlemesi de olursa öbür şeye giriyor. O ne işte? Tam tamına görebileceksin, niteliklerini tanıyabilesin. Beş duyuyla hissedilen, bilinen, görünen, tanıdık, ilişki kurulabilen, kaybolmayan, sürekli ortada duran varlıkta ins. Buna da insan deniyor. Bunun zıttı da cin. Bunun zıttı da cin. Evet. İnsan ve cinli böyle ana tanımlarıyla ortada şey yapacak olursak mesele ortadan kalkmış. Açıklığa olur. Kavuşacak o zaman. Evet. Evet. Şimdi evet. Bir de hatta bu şeyi yozlaştırmak için tarihte İbn Abbas'a atfedilen bir şey var. İnsan sözcüğünün nisyan kökünden. Bunu ben de çok duymuştum. Evet. Unutan. Unutanmış. Hayır değil. O şey var. Hani şey var. Hafızayı beşer nisyan ile mağlûldür denir. Bu denir. Değişik şeyler de söylenir. Öyle değil yani. Bu oradan gelmez. Hani bununla şey yapmak insanı alçalamaktır yani. Gayet tabii alçalama şimdi oluyor. Şimdi orada unutkanlığından türetildi tabii. Falan değil. Devamlı göz önünde bulunan, sosyal olarak bağlantısı olan, kurulabilen, sürekli adab-ı muhaşerette ilişkiler temin edilen varlık demek. Şimdi öteki de cin dediğimiz zaman da bunun tam zıttı olan. Görünmeyen. Görünmeyen, beş duyuyla göremediğimiz ama varlığı kesin olan, varlığını işaretlerle bildiğimiz, niteliğini tam olarak ortaya koyamadığımız hem soyut, varlıklar hem somut. Ve kişiler. Bu soyut olur, somut olur. Olabilir. Yani tamam. Bunu o şekilde anlatayım. Evet. Şimdi, şimdi gelelim Kur'an'daki yerine. Yerine. Her şeyi Kur'an'a vuracağız. Şimdi biz bunu Kur'an'daki cin nedir? Şimdi evet. Kur'an'a baktığımız zaman Kur'an'da cin geçer. Evet. Şimdi Kur'an'daki cin. Birincisi bunu şey yaparken Kur'an'da iki ayette bir başka şey var. İns ve cinnin yaratılışıyla ilgili anlatılan cin kökünden gelme bir de can var. Hani böyle. Can ayrım oluyor. Can enerjik varlıklar demek. Hani enerji. Soyut varlıklar var ya. Soyut olarak. Şimdi Kur'an'da ben burada izleyicilerimize şunu da anlatayım. Mesela biz insanı topraktan yarattık. Bunun anlamı insanı maddeden yarattık demektir. Tamam, toprak. Evet. Bir yönü bu. Evet, doğru. Tamam. Ayette canlı da cinli değil bak. Can ayrı, cin ayrı mı oluyor? Tabii, cini anlattık yani can da. Yine bu varlıklardan olmasına rağmen sırf enerjik grubunu şey yapıyor. Yani soyut olanlar var ya. Soyut. Onları da biz ateşten yarattık diyor Cenab-ı Hak. Soyut olanlarını. Soyut bu. Rahman 14-15'te görürüz. Hicr suresinin 26-27. Ayetlerinde görürüz. Canlı da ateşten yarattıktır. Ateş de bugünkü fizikte enerji demek. Enerji. Evet. Bazı cinler vardır. Yani enerjik varlıklar evet. Dediğimiz yani soyut varlıkları biz ateşten yarattık, enerjiden yarattık. Kaba insan görünen şeyleri de maddeden yarattık. Tamam. Evet. Anlamındadır. Yoksa insanı topraktan yarattık dediği zaman yani bildiğin o topraktan diye toprak olarak ele alınmaz yani. Bu bütün bilim adamlarınca da herkese bilinen evet. Ve kabul edilen bir gerçektir. Evet. Şimdi enerjik varlık dediğimiz zaman, şimdi burada cin şeyine baktığımız zaman,